Horatii Carmen Decimum, Libri Secundi. Rectius vives, licini, nec vultum semper urgendo, neque dum procellas cautus horrescis, nimium premendo litus enicum. Auream quisquis mediocritatem diligit, tutus caret obsoleti, sordibus tecti caret invidenda sobrius aula. Saevius ventis agitator ingens pinus, et celsae graviore casu, decedunt turres, feriuntque summos fulmina montes. Sperat infestis, metuit secundis, alteram sortem, bene preparatum pectus. Informes hiames reducit Jupiter idem, submovet, non si malenunc et olim sic erit, quondam citara tacentem suscitat musam, neque semper arcum tendit Apollo. Rebus angustis animosus atque fortis ad parre, sapienter idem, contra his vento nimium secundo turgida vela.